Hej och välkomna till Studio Karriärpodden, avsnitt 42. Jag heter Isabelle. Och jag heter Sara. Och idag är vi på besök hos Sara Westling här på Campus Gotland. Tack för att vi får komma hit. Ja, det var så lite så. Och Sara, du är alltså studievägledare här på Campus Gotland. Ja. Så kan du berätta lite mer om vad du gör här och varför du har hamnat här? Jag är anställd som studie- och karriärvägledare, om det ska vara riktigt. Ja, förlåt. Jag glömde det där med karriär. Det är ingenting vi tänker på. Nej. I Uppsala. Inte så viktigt. Och jag har arbetat här i, jag tror att det blir 2,5 år nu. Och jag jobbar tillsammans med en annan studie- och karriärvägledare som heter Maria. Och vi är någon slags mittemellan vägledare. Om man jämför i Uppsala så finns det ju institutionsvägledare och centrala studievägledare. Och vi är någonstans mittemellan här. Så det finns bara vi två på hela Campus Gotland. Så det finns inga institutionsvägledare. Så vi gör lite allt möjligt, känns det som. Men det känns ändå som att ni har väldigt mycket olika och väldigt stora ansvarsområden. Om man jämför med Campus Gotland och oss som sitter i Uppsala. Ja, det blir det väl eftersom vi är de enda som finns här. Ja, vi är någonstans mitt emellan. Vi har inte den, jag tror att ni har betydligt mer kunskap om programmen. Alltså kursnivå eller detaljnivå eller man ska säga. Och det har ju inte vi. Med tanke på att vi har så många program som vi... Så vi kan ju lite om alla program. Men vi har inte de här detaljkunskaperna. Men det är kanske egentligen studenterna som vill träffa dig. De är väl medvetna om det, att du inte kan alla detaljer. Eller tror de att du kan allt om alla kurser? Ja, det finns nog både och, skulle jag vilja säga. Har man någon koll på hur det fungerar i Uppsala eller har någon kontakt där, då tror man nog kanske ibland att vi borde kunna mer. Eller tycker kanske att vi borde kunna mer. Ni är liksom levande Wikipedia liksom, som ska bara... Ibland känns det så. Ja, alltså det är lite olika. En del kommer och liksom, ja men det här klart du kanske inte alls kan på den här nivån eller så, ha full förståelse för en del. Och ibland får jag någon känslan av att de tror att, eller tycker att vi borde kanske kunna mer. Mm. Så det finns nog både och. Hur är samarbetet med programansvariga eller lärare och så? Det ser lite olika ut. Jag kan ju kanske egentligen bara svara för dem. De programmen vi har på Gotland har jag och min kollega då delat upp mellan oss. Så att vi har ungefär 8 var, tror jag det blir. Och då har vi liksom lite extra kontakt med de programansvariga. Men det är väldigt olika. På vissa program då sitter man med i programråd och ja, kan lite mer helt enkelt. Får veta lite mer. Och på andra har man nästan ingen kontakt alls med programansvariga. Så det skiljer sig väldigt. Är det för att programansvariga själva gör lite studievägledarroller? Eller vad beror det på, tror du? Det kan kanske vara så. Du sa att du hade jobbat här i ungefär 2,5 år. Innan du fick det här jobbet, vad har du gjort då? Jag gick ut och utbildade mig till studievägledare och blev klar 2009. Och då första jobbet var på särskolan här i Visby. Så där jobbade jag 1,5 år. Och sen har jag jobbat på en gymnasieskola här i Visby också. I 4 år eller vad det blev någonstans där. Men man hör ju på din dialekt att du kommer ju härifrån. Okej. Okay. Eller hur? Ja, jag kommer härifrån. Är det så att... Är man född och uppvuxen här på Gotland att man gärna vill vara kvar? Det är nog också väldigt olika generellt. Jag gick gymnasiet i Stockholm och sen bodde jag där i 10 år eller något sånt där. Så jag har varit iväg ganska länge tycker jag. Men det är ju jätteolika. En del stannar ju bara på Gotland och har knappt... Ja, de reser väl kanske iväg, men så har aldrig provat att bo någon annanstans. Så jag tycker för sig att det är ganska bra att man som... ungdom kanske efter gymnasiet eller så åker iväg och testar och plugga eller jobba eller så, någon annanstans. Precis, det gäller nästan det oavsett var man bor, tror jag att det är bra att flytta hemifrån. Det tror jag också, så kan man hellre komma tillbaka sen med lite erfarenhet. Och, Men de studenter som väljer att plugga här som kanske inte är infödda gotlänningar, vad märker du hos de studenterna? Vad är det de har för frågor till dig? Ibland får man så här konkreta frågor, liksom, vad, om jag behöver vård, alltså vårdcentral eller sjukhus, vart vänder jag mig då? Liksom. Men jag tror kanske inte att jag får jättemycket sådana frågor. Jag vet inte om kåren kanske tar hand om sånt. Eller, alltså det är väl mest alltså, utbildningsrelaterat. Liksom. Men klart en del undrar ju, ibland händer det ju så där, i början på terminen så där, kan vara någon som inte har bostad fixat att de frågar vad man vet om det eller ska söka något jobb eller sådär kanske. Men annars så är det inte den större skillnad på typen av frågor jämfört med om det är någon från fastlandet eller någon annanstans ifrån en internationell student jämfört med? Nej, det skulle jag nog inte säga kanske att det är. I alla fall inte till oss, alltså som vägledare så kommer de nog inte med så mycket, eller så skilda frågor. Men jag tänker på just det här att du också är karriärvägledare. Hur påverkar det att du är just här på Gotland när det gäller att liksom coacha studenter som är snart på väg att ta examen och hitta jobb? Ja, det är ju också en bra fråga. Det är klart att det är, men om jag ska vara ärlig så är det inte jag upplever inte att det är så jättemånga som kommer just i karriärfrågor. Det är ju mer medans de går på programmet. Alltså under tiden de går på utbildningen. Så jag kan inte säga att det är så himla många som kommer med frågor efter utbildningen. Inte ännu i alla fall. Som sagt, jag har inte varit här jättelänge ännu tycker jag. Men... Nej. Men är det så att de kanske formulerar själva i sitt huvud vad de tänker att de vill jobba med liksom under utbildningens gång? Liksom, att det är ingenting man kanske bollar med så, eller hur? Ja, så kan det vara. Men också så tycker jag att jag upplever att det är väldigt många som i och för sig, nu när jag tänker efter, det är ju väldigt många som inte vet vad de ska göra efteråt. De vet egentligen inte ens varför de går på det programmet de går. De har liksom inte tänkt det bara passade bra eller lät bra eller mamma tyckte eller sådär. Så på ett sätt så blir det ju för sig en del kallare när jag tänker efter. Precis, de studenterna träffar vi också som har, där det bara rullar på liksom. Mm. Inte reflekterat så mycket. Nej. Vad och varför. Nej. Ja, men du pratade om att du har ungefär 8 program här. För att jag och Sara som också jobbar som studievägledare då, vi har ju 1 eller 2. Vilka program är det du har? Jag har lärarprogram. Där har vi just nu 3 stycken. Förskollärare och grundlärare, 2 stycken. Sen har jag kandidatprogram företagsekonomi. Sen har vi 2 olika ledarprogram. Sen har vi ett som heter Liberal Arts. Och sen har jag sjuksköterskeprogrammet. Ja, på ungefär. Liberal Arts, vad är det för någonting? Jag tänker mig att det är många som inte riktigt vet vad det är. Nej, det vet knappt jag heller, håller jag på att säga. Det är ju som ett tvärvetenskapligt program. Eller, egentligen är det liksom, det är egentligen 1 år som är bestämt vad man ska läsa för kurser som man gör här. Och sen får man bygga sitt eget program. Så på ett sätt räknas nästan inte som ett program. Jo, det gör det. Men nu tror jag inte att man ska starta det till nästa höst tyvärr. Okay. Så jag vet inte om det är på väg bortåt då. Men det är väl lite... Vissa studenter tycker att det har varit jättebra för att det är så valfritt och du får i princip bygga en utbildning själv. Liksom. Andra tycker nog att det har varit svårt just när man ska göra så mycket val. Och, ja, precis. Och svårt för dem att förstå hur det är uppbyggt och sådär. Mm. Men det låter som att du har en otrolig variation mellan olika program. Liksom. Från sjuksköterska och sen så hela vägen ledarskapsprogram och till lärarprogram. Det är en otrolig bredd. Ja, det är det ju. Och därav som ni förstår kanske att jag inte kan liksom ha den här djupa kunskapen om hur exakt programmen och kurser. Och, alltså det blir att man kan lite grann om alla så. Mm. Men annars har vi studieadministratörer här som har mycket kunskaper och som programansvariga också såklart. Men om man ska se studie- och karriärvägledare som jobbar, ni är ju 2 stycken som jobbar mot väldigt många program. Och jobbar ni också liksom programoberoende? Jag ser till exempel här bakom ett attraktivt CV och brev, hur det här och karriärtisdagar så någonting om. Är det ni som håller i det? Karriärtisdagar, det har vi ju apat efter våra kollegor i Uppsala på centrala studievägledningen där. Just den här som du ser om CV är faktiskt 2 stycken från Uppsala som ska komma ner och hålla i det seminariet. Men där anordnar vi, ja, vad kan det vara, mellan 5 till 7 gånger per termin kanske, något form av event sådär. Sofie Westberg som jobbar som kurator och inom studenthälsan här är med där på ett hörn också och håller i några kurser eller så. Och ibland är det saker vi håller i själv. Jag och Sofie, som jag precis nämnde, höll förra tisdagen om studieteknik. Och ibland kommer in folk utifrån och sådär som vi bjuder in. Så det är rätt kul att ordna. Vi har dock ett problem och det tror jag att jag vet att man har i Uppsala, säkert på andra ställen också, och det är att nå ut studenterna och få dem att komma. Vi tycker att det här programmet är så bra och de borde liksom gå på allt men så kommer det inte så många. Men studenter är så upptagna i år, eller i år i de här senaste åren tycker jag. Det är, mm. Det har väldigt mycket att göra. Ja, jo, det är klart. Vi har, speciellt efter den här hösten har det varit sämre än någonsin med uppslutning och sådär. Så att vi har börjat sitta och diskutera. Vi måste göra några förändringar. Om det då är dagarna eller tiden som är fel eller sådär. Det vet vi inte riktigt. Men vi ska försöka till nästa termin att starta som en grupp. Alltså typ referensgrupp med studenter. Där vi har ett litet gäng som vi träffar lite då och då, där vi kan ställa såna här frågor, vad gör vi för fel eller om vi, ja, sådär. Och det gäller kanske inte bara karriärtisdagar, det kan vara andra event och när vi vill nå ut och sådär, hur ska vi liksom bäst göra och vad behöver vi förändra tror ni för att ja, ni och era kompisar ska komma liksom. Mm. Det låter ju väldigt, väldigt smart att göra så, för att jag menar, jag tror att behovet av till exempel studieteknik eller hjälp med CV och allt sånt är ju väldigt stort. Men det gäller ju verkligen att få studenterna att komma. Ja. Men vad roligt att höra att ni gör så många olika saker. Men du berättade också innan här, innan vi ens hade satt på mikrofonen, att ni ordnar också gymnasiemässa. Öppet hus. Öppet hus. Mm. Det är faktiskt nästa vecka som vi har det för årskurs 2 på Visbygymnasiet här i Visby. Så att vi förväntar eller hoppas att det kommer en 400 elever ungefär då. Och så är det en eftermiddag som vi har lite olika seminarier. Lite några studenter som ska prata om deras erfarenhet, hur de har hamnat där de är. Några lärare som ska prata om, eller som egentligen bara ska ge som en inspirationsföreläsning, hur en föreläsning kan gå till om man går på universitetet. Är det för alla årskurser eller för de som går årskurs 3 på gymnasiet? Årskurs 2. Årskurs 2. Mm. Vi har gjort så här att vi har bestämt, jag har suttit i en liten referensgrupp eller vad ska jag kalla det, med gymnasieskolan och planerat hur det här ska gå till. Och då har vi bestämt att årskurs 2 och årskurs 3 ska få ta del av det här. Så vi har delat upp dem. Så tvåorna ligger nu i november och treorna ska komma i februari. Mm. Jag tänkt. Vi hörde också talas om något campus camp eller något liknande. Är det någonting som du också är med och Nej, ordnar? Campus camp är inte vi med och ordnar. Det är Yvonne Näsman som jobbar som projektkoordinator, tror jag det heter, som håller det. Men då bjuder man in alla som har sökt någon av våra utbildningar i första hand att få komma hit. Det brukar ligga i maj, en fredag och en lördag, så får man komma hit och få resa och boende och sådär. Och träffa lite studenter som går här och så. Mm. Men Maria, min kollega, har varit med de senaste gångerna, tror jag. Med, liksom, men inte vi som håller i det så. Nej, just det. Men det låter ju fantastiskt bra att få komma och prova på lite. Om man liksom är sugen på att börja plugga på Gotland och känna på hur det är. Tyvärr så är det även där att det kommer inte så många som borde. Nej. Men det är ju en svår tid också. Där är mycket annat som händer just i maj. Ja, det har vi också diskuterat. Om det kanske skulle ligga någon annanstans. Och så. Mm. Du får ligga under Stockholmsveckan i juli. Då kanske det kommer många. Då kommer alla. Men då kanske ni vill vara lediga. Kanske. Då vill man inte vara på Gotland om man är gotlänning. Är det då man flyr? Är det så? Ja, många gör det i alla fall. Mm. Känner du av något att det är svårt att ta sig över Östersjön om man har bott hela sitt liv liksom på fastlandet, kanske i en storstad, liksom, att ta det här steget att flytta till en ö? Ja, jo, det kan det väl vara. Jag tror att, alltså, jag kan vara imponerad av studenter som kommer hit. En del har aldrig ens varit här och så har de sökt en utbildning och så börjar de här och så sitter de här kanske i september, oktober liksom, i samtal med mig och sådär, och då kan jag säga att jag är imponerad av dem som vågar liksom, sådär, ta det steget. Ja. Men sen kan det ju också vara så att man sitter med dem två månader senare när det är december och det blåser nog enormt och det är kallt och mörkt och då är de inte lika glada kanske. Men nej, alltså svårt kanske inte. Det är nog fler än vad man kanske kan tro som ändå gör det. Sen alla blir ju såklart inte kvar, men en hel del blir ju det. Mm. Och sen är det väldigt olika. En del tycker det är pest och pina och säger det liksom, att sådär, och en del är ju helt förälskad och gud, jag vill flytta hit och sådär. Mm. Men jag tänker, oavsett var man flyttar så är det ju liksom ett stort steg. Jag menar, och det är kallt och blött och regnigt i Uppsala också, ja, i november. Exakt. Det var faktiskt en student som jag inte träffade för så länge sedan, som då pratade vi just om det. Och då sa hon, precis de orden sa hon, spelar ingen roll om jag är någon annanstans, det är lika mörkt och kallt och regnigt och blåsigt där också. Vi bor i Sverige liksom. Ja, så att det är ju klokt sagt. Ja. Det man har på Gotland i alla fall fantastisk vy, alltså där campus ligger. Mm. Det är nog svårt att hitta ett campus som ligger så här fint som Campus Gotland faktiskt gör. Hamnen, så otroligt vackert. Ja. Blir man hemmablind? Åh ja, väldigt. Okay. Är det så? Ja, för jag kände liksom när jag bara kom hit att oh, wow, ja. Tänk att ha den här utsikten och nära havet. Ja, man blir ju tyvärr det. Mm. Måste jag erkänna. Så ibland så där så kan man liksom, men gud, man tar något foto, man går på någon promenad liksom, eller så där, att gud, det är verkligen fint här. Mm. Men det är tyvärr inte något, i alla fall inte jag liksom, njuter inte av det varje dag eller varje vecka ens. Så är det. Visby är ju en väldigt fin stad överlag. Ja, så om man flyttar hit och ska plugga här så är det ju ett bra val på så sätt. Ja. Ja, men jag, nu blir jag lite så här flummig kanske, men jag tror att det liksom gör gott för själen liksom, att man har den här vackra naturen och att man är så, man lever så nära elementen liksom, och natur och hav och vind och att man också blir lite ödmjuk inför det. Ja, och det är väldigt lätt att ta sig här. Det är ju liksom inga avstånd så där. Det tycker jag personligen är jätteskönt. Men jag tänker de studenter som pluggar här, alltså jag vet ju ingenting om hur det är att plugga här egentligen. Men det vanligaste kan jag tänka mig är att man hamnar och bor i Visby och man kanske vill bo innanför ringmurarna och sådär. Men finns det studenter som väljer att bo i Slite eller ute på landet eller i södra Gotland? Eller? Ja, det gör det absolut. Jag pratade med en senast då förra veckan när vi hade den studietekniksföreläsningen som bodde Follingbo eller någonstans, någon mil utanför eller vad det kan vara, en och en halv kanske. Så absolut, har man bil och är liksom bilburen så då kan man ju, måste man ju absolut inte bo i stan. Då kan man få ha lite lantliv och samtidigt vara student. Ja, så det finns säkerligen fler. Det tror jag absolut att det gör. Även om det vanligaste är väl såklart att man bor i Visby. Ja. Men vi hade en liten diskussion innan vi kom in här till dig om hur det är för studenter, alltså med studentbostäder här i Uppsala på Campus Gotland. Mm. Och man måste flytta ut från dem på sommaren har vi hört, men stämmer det verkligen eller hur ser det ut? Jag är ingen expert på området, men ja, jag tror att det stämmer. Vad jag har hört så stämmer det. Att, om man har ett studentrum man hyr så... Det gör nog tyvärr det. Men vad gör man av alla grejer? Då började jag fundera på, men kan man låsa in dem i någon förvaring så man inte behöver flytta liksom alla sitt bohag? Men det här kanske är vi jättesvår fråga. Det kanske är bättre att ta med kåren. Gör det, de har säkert bättre koll. Någonstans känns det som att jag har hört någonting att de typ stänger igen och liksom plomberar som lägenheten så att du kanske kan lämna kvar. Men det är, jag är osäker. Ja, det får vi kolla med. De kanske hyrs ut möblerad. Du kanske inte har så jättemycket möbler och så. Det kanske ingår i... Men kolla det med Rindy, de vet säkert bättre. Ja, men jag förstår att det är eftertraktat att bo här och vara här. Framförallt på sommaren. Ja, det är det ju såklart. Fantastiskt. Är det någonting som du vill säga till kanske presumtiva studenter som funderar på att flytta hit? Nej, kom hit. Nej, jag vet inte. Ja. Och framförallt om ni söker det som förstahandsval så kom hit på er. På det här Campus Camp. Ta chansen och åk hit en helg och få liksom boende och resa betald. Och alltså jag har ju fått värsta idén. Jag tänker ju söka nu bara för att komma hit en helg. Det låter ju fantastiskt, tycker jag. Och det är väl det som hade varit risken kanske om man hade lagt det där vecka 29 att folk hade sökt som inte. Nej, men det är jättebra grej. Ta chansen och kom på det. Mm. Då får man ju verkligen se lite hur det är i lokalerna. Man får chans att träffa då programansvarig och lite studenter ifrån det program man har sökt och sådär. Tack så hemskt mycket Sara för att vi fick träffa dig och för att vi fick komma hit och hälsa på. Det är så. Ni är välkomna åter. Tack. Ja, det gör vi kanske. Vi kommer då. Ja. Och tack för att ni har lyssnat. Ja. Tack och hej då. Tack, hej då.